Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 44. Usemi wetu wa msingi ni Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Baada ya kula vitamutamu vya Kijapani, unakunywa chai ya kijani. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna ametembelea kasri la Himeji katika ziara yake ya kimasomo. Baada ya kutembelea kasri hilo, amehudhuria hafla ya chai kwenye nyumba iliyo karibu ambapo hafla hiyo hufanyika. Anapoketi tu kwenye mkeka wa tatami, alitengewa vitamutamu vya Kijapani vya kitamaduni. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 44. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Itatatata. Sasa hebu ni kupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Wanafunzi hao wameletewa vitamutamu vya kitamaduni vya Kijapani, ambavyo ukubwa wake ni kiganja cha mkononi. Kwa mara ya kwanza, Ana ameonja vitamutamu hivyo vya Kijapani na ametoa maoni yake. Wagashi wa totemo amai desu ne. Vitamutamu vya Kijapani ni vitamu sana, au sio? Wagashi ni kitamutamu cha Kijapani. Ikiwa wa inapachikwa mbele ya nomino, inaelezea tamaduni za Kijapani. Kumbe, kwa hiyo chakula cha Kijapani ni washoku, mlo uliopikwa kimtindo wa Kijapani. Wa baada ya wagashi inaonyesha mada. Totemo ni kielezi kinachomaanisha sana. Amai ni tamu. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Ne imewekwa mwisho wa sentensi ikiwa unataka maoni yako kukubaliwa na msikilizaji. Profesa Suzuki anaelezea maadili wanayostahili kuzingatia wanafunzi wakati wa hafla ya chai. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Baada ya kula vitamutamu vya Kijapani, unakunywa chai ya kijani. Huu ndio semu wa msingi kwa hii leo. Wagashi ni vitamutamu vya Kijapani. O inaonyesha mtendwa. Tabete ni umbo la te la kitenzi. Tabemasu yani kula. Kara katika muktadha huu inamaanisha baada ya. Inaonyesha mpangilio wa vitendo. Kitendo kinachofanyika kabla ya kara hufuatiwa na kitendo kingine kinachoelezwa baada ya neno hilo. Katika somo la awali ulijifunza kara kama usemi wa kuelezea sababu. Hapa kara inatumika kuelezea mfuatano wa matukio, au sio? Hiyo ni kweli. Unatumia kitenzi cha umbo la te kabla ya kara. Tabete kara inamaanisha baada ya kula. Matcha ni chai ya kijani. O inaonyesha mtendwa. Nomimasu ni kunywa. Unapokunywa matcha kwenye hafla ya kunywa chai ya Kijapani, huongezi sukari, ama sio? Uko sahihi. Matcha ni majani ya chai yaliyosagwa. Unaongeza maji ya vuguvugu na kukoroga kwa kutumia kifaa cha mwanzi na kunywa. Profesa Suzuki anaendelea kusema. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Chai hiyo inaweza kuwa chungu. Matcha ni chai ya kijani. Wa inaonyesha mada ya sentensi. Nigai ni kivumishi kinachomaanisha chungu. Kamoshiremasen inamaanisha huenda. Ama kwa hakika chai ya kijani ni nigai, yaani chungu. Hata hivyo vitamtamu vya Kijapani ni amai, ni vitamu. Na kutokana na hilo, ladha yote kwa jumla imekuwa na uwiano. Turejee tena kwenye mazungumzo ya somo la leo. Inaonekana Ana ana matatizo. Sensei, ashi ga shibiremashita. Mwalimu, miguu yangu imekufa ganzi. Wakati Anna alipokuwa ameketi huku miguu yake ikiwa imejikunja, alihisi imekufa ganzi. Sensei. Ni mwalimu. Ashi. Ni miguu. Na. Inaonyesha kiima. Shibiremashita. Ni umbo la wakati uliopita la kitenzi. Shibiremasu. Kufa ganzi. Anna anaongea kwa sauti. Itatatata. Hiyo ni sauti inayoashiria maumivu. Itai. Ni kuuma. Anna alianza kuhisi maumivu ambayo sio ya kawaida na miguu kufa ganzi. Kisha akasema. Itatatata. Nchini Japani mara nyingi utasikia mtu akijiambia itatatata anapohisi maumivu. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 44. Wagashi wa totemo amai desu ne. Wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Matcha wa nigai kamoshiremasen. Sensei, ashi ga shibiremashita. Itatatata. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Profesa Akane Tokunaga atatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo umejifunza kauli ya kuelezea matukio yanayofuatana kulingana na muda kwa kuongeza kara kwenye vitenzi vya umbo la te. Tafadhali tufundishe kwa kina kuhusiana na hilo. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemashou. Anasema, katika somo la 16, ulijifunza kwamba unaweza kuelezea zaidi ya tukio moja kwenye sentensi moja kwa kuunganisha vitenzi vya umbo la te. Ikiwa utaongeza kara baada ya vitenzi vya umbo la te, unaweza kuweka bayana kwamba kitendo kilichojitokeza kabla ya kara kinatangulia kitendo kinachofuata baada ya neno hilo. Katika mazungumzo ya somo la leo, ni muhimu uanze kwa kula kitamutamu cha Kijapani. Wagashi o tabemasu. Kisha unywe chai ya kijani. Matcha o nomimasu. Hivyo kitenzi cha kwanza kimekuwa katika umbo la te na kufuatiwa na kara, yani wagashi o tabete kara matcha o nomimasu. Baada ya kula vitamutamu vya Kijapani, unakunywa chai ya kijani. Kwa hiyo pia unaweza kutumia kara unapojibu swali. Ikiwa pengine umeulizwa, utakula chakula cha mchana saa ngapi? Na ukajibu baada ya kumaliza kusoma. Kusoma ni benkyo. Kumaliza ni owarimasu. Umbo lake la te ni owatte. Na kula ni tabemasu. Kwa hiyo unasema benkyou ga owatte kara tabemasu. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Jinjin. Jinjin? Je, sauti hiyo ina uhusiano wowote na mazungumzo katika somo la leo? Ama pengine inaelezea jinsi miguu ilivyokufa ganzi? Ndiyo. Inaonyesha mikono au miguu imekufa ganzi au kupata maumivu. Biribiri. Biribiri. Vile vile neno hilo linaelezea kufa ganzi, lakini linatumika kuashiria hali inayosababishwa na kitu kama shoti ya umeme. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Anna. Yuo. Kuketi huku umekunja miguu yako ni jambo gumu. Nimeelekezwa namna nzuri ya kuzuia miguu isife ganzi. Ni kuketi huku vidole gumba vya miguuni vikiwa pamoja. Wakati mwingine nitajaribu kuketi hivyo. Bila shaka umefurahia somo la 44. Katika kipindi kijacho tutakufahamisha kuhusu kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Anna. Usikose kujumuika nasi.